Jambo la msingi ni sisi kuzitumia fursa vizuri. Miongoni mwa fursa hizo ni sisi kujifunga vizuri katika jambo la ibada bila ya kuchoka, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa ikhlas. Kwa hiyo usiku, katika siku kumi la mwisho hili, si siku za kucheza. Iangalie una miaka mingapi na una mpango gani. Kuna watu umri wao bado ni mdogo, lakini wana mambo ya mustakbali makubwa wanayotarajia. Mustakbali hujengwa tangu mapema, watu hawakurupikii mambo. Tutaka kujua kwamba watu mambo hawakurupikii, watakiwa yaandalie. Kuna watu hapa leo wanataabika, wanatoa juhudi kubwa, wengine wanasikitika na kujuta kwa vile vilivyofutwa na wakati ulivyopita. Au hakuna watu hao? Kuna mambo yamewapita, mtu atamani na tamani, mimi basi ningekuwa hivi na hivi na hivi, nisingefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na pengine ni mtu ana miaka 30, 35, 40, lakini tayari aona kwamba ameshachelewa, ameshapitwa. Unaelewa? Sasa wewe kama uko hapa na wasikia maneno haya na umri wako ni miaka 14, 15, 17, 20, 25, na wewe wasubiri uje ujute kama alivyojuta, anavyojuta baba yako au mjomba wako au kaka yako au mtu mwingine, kwamba mimi nimepitwa, na late ningejua mapema ningefanya kadha wa kadha wa kadha ili niwe kadha wa kadha. Ndio maana nasema kuna watu wanatarajia kutengeneza mustakbali wao, na wakati wanao, fursa ndio hii. Kuna watu wataka kuyadiriki yaliyopita kwa kiwango fulani, na wanaweza kukidiriki kiwango hicho na kuyasawazisha makosa, kwa sababu si mbali sana, lakini panahitaji nguvu kubwa na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli kapitwa, lakini anaweza kuyafunika yale yakayadiriki, lakini kwa hali fulani na bidii na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama wewe ni katika hao, fursa ndio hii, wakati ndio huu, utumie. Na kuna mwingine kwa namna alivyopitwa aona kwamba sitaweza tena kuwa katika kama fulani au kuwa kama kitu fulani au kufikia mahali fulani, lakini angalau nifikie kwenye hali fulani. Hiyo ni fursa pia umeipata, ni fursa. Na mwingine aona hapa nilipofika, alhamdulillah, nikufanya bidii ili nipate mwisho mwema, basi na hii nayo ni fursa, kwa sababu kuna watu wameondoka hapa duniani hawakutanabahi juu ya fursa hii. Walikuwepo, walikuwa kama sisi, na Ramadhani ilikuwepo. Hii sio Ramadhani ya kwanza, Sheikh, wala sio ya tano wala ya kumi wala ya thalathini. Ramadhani zimepita nyingi tu na watu walikuwepo, lakini je, walizitumia fursa? Yaani tujalie ndio wewe sasa ushaondoka, umerudi sasa, utacheza kama ulivyocheza mwaka jana? Haiwezekani. Basi tangu mwanzo wa Ramadhani umecheza, umekuwa mvivu, uenda huku warudi, mambo yako hayaishi, kwa sababu una mipango mingi. Tuna mipango, kinachotuharibia sisi ni mipango. Tuna mipango mingi sana, wajua, wajua bwana, wajua Ramadhani mosi, ya pili, tatu, nne, tano, kumi, kumi na tano, 20, mambo yako vile vile bwana, na yako vile vile mpaka imefika 21, 23, 25, leo 27, bado unapumua, fursa unayo. Basi utakwenda vile vile kama ulivyokwenda Ramadhani mosi na Ramadhani pili, yani hubadiliki. Wewe badilisha futari tu, badilisha hiki, badilisha hiki, badilisha hivi, basi yani wewe mwenyewe hubadiliki. yani huna mpango wote hivyo hivyo usharidhika. Wewe ni mtu wa ajabu kabisa. Hakuna kitu muhimu kwa binadamu kama kuitumia fursa anayoipata vizuri. Kuna watu walilahi alhamdulillah amewafikisha huwa wanazitumia fursa vizuri. Na siku zote ukiitumia fursa yako vizuri utafanikiwa. Kwa idhini ya Allah. Lakini ukicheza na fursa huwezi kufanikiwa. Sasa kuna mabingwa kutumia fursa za mambo ya kilimwengu. Akipata fursa katika jambo la kilimwengu basi huyo kishaitumia. Lakini katika mambo ya akhira yake yeye ni kaslan rahmul awwal. Ni jitu zembe kweli kweli namba moja. Haoni kwamba kuna tatizo jeno, mimi niko sawa. Si madamu kuna msikiku kuswali. Si misha swali. Sasa nini tena? Si kumekufunga Ramadhani. Si nimefunga. Nini basi? Ndio kishatosheka na hilo. La, jambo ni kubwa zaidi kuliko hivyo. Jambo ni kubwa zaidi kuliko hivyo. Tutumieni fursa zetu vizuri. Tuna mambo mengi huko nyuma yaliyotupikitikia katika maisha yetu. Tumeyasahau, Allah hajayasahau. Yameorodheshwa. Una hakika umesamehewa? Kama wewe ni mzee, nani anasema mzee? Una miaka 60 ni mzee tayari. Sawa. Au una miaka 70 au 80. Wakumbuka yote uliyofanya? Tujaliwa yakumbuka. Una uhakika umesamehewa yote? Yote. Kwa sasa hivi alhamdulillah, wacha nipambane na hicho kisemo kilichobaki. Yule pita ashapita, nishasamehewa. Una uhakika? Una miaka 40, una miaka 50, una uhakika kwamba yale yaliyopita yote? Hata ukifa leo wewe bwana huna neno tena, kwa sababu ushamalizana na Mola wako. Una uhakika jambo hilo? Au unasubiri Ramadhani nyingine, kwamba ikija hiyo nyingine sasa ndo nitatengeneza? Hakuna mtu mjinga kama wewe. Tena fanya kwa mjinga, ningekuwa ni mpumbavu kama wewe. Kwa sababu wewe wajua kwamba yakini kabisa kwamba fursa ya wakati ujao wa mbele haiko katika mikono yako. Na una uhakika kwamba uwezekano wa kufika ukawa ni mdogo. Labda utuambie una asilimia 90 kwamba utafika Ramadhani ijayo, asilimia 10 tu tumwachie Allah sasa. Kama una fikra hizo, ujue ni muflis, kwa sababu mauti yako akrabu ila ahadikum min shiraki na'ali, kifo kiko karibu zaidi na mmoja wenu kuliko pale anapoingiza kidole chake kwenye kamba ya kidole chake. Kifo kiko karibu na wewe, wala hujui utakufa lini. Sijui kaangalia na misuli na afya. Kuna ajali shekhe au hakuna? Kwamba mimi nafanya diet na nini, kwa sawa mazoezi. Lakini pia kuna vifo vingine, sio lazima, si lazima afya tu. Kwani watu wangapi wamekufa kwa ajali na afya zao ni nzuri tu, au wamekufa kwa matukio mengine? Na mwingine haumwi wala nini, kafa tu usingizini, kalala hakuamka. Watu amsha amsha, vipi? Ah, vipi? Nataka mwende daktari. Ah, pale hospitali. Ah, huyo alishakufa siku nyingi, saa nyingi. Hamjui sababu. Sasa kujipa matumaini, labda mimi Ramadhani ijayo mimi nitafanya vile. Labda kama una uhakika kwamba ushamaliza mambo yote sasa. Sasa hivi usubiri kifo. Hakuna mwenye uhakika huo. Sasa kama uhakika huo haupo, hii fursa tuliyoipata usiku kama wa leo na Ramadhani kama hii na sijazo, ni kuweka maazimio tu kwamba mimi basi narudi kwa Mola wangu, kaomba msamaha, ukajuta kwa uliyofanya, wale uliyofanya wayajua mwenyewe na Allah anayajua, na mingine umeyasahau lakini yamedhibitiwa, na utakwenda kuyakuta siku ya kiyama. Hebu tafuta kipembe umlilie Allah subhanahu wa ta'ala ayafute yale, akusamehe, kwa maana kwamba utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa turudi kwake. Kukosa ni tabia ya kibinadamu, ndio maumbile yake. Upungufu ni katika maumbile ya mwanadamu, na ndio maana tukaikiwa huu mlango wa sisi kurekebisha tunachokikosea. Mlango huu upo. Sasa ukakaa katika nafsi yako peke yako, ukayakumbuka uliyofanya, ukamwomba msamaha Allah, ukajuta, kwa nini nimefanya hivi, imetokea hivi, kwa nini nimefanya hivi, mimi nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ukalia juu ya makosa yako, ukakiri makosa yako, ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na ukapitisha kwa dhati kabisa katika moyo wako kwamba mimi sirudii tena makosa haya, na Allah nisamehe, nisaidie mimi nisirudi katika madhambi haya. Alafu ukakithirisha amali njema. Sasa amali njema ukakithirisha kumtaka msamaha Allah, ukamtakasa Allah kwa tasbih na tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilayh, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wingi wa swala katika nyakati za swala za faradhi, ukasimamia katika swala za faradhi katika nyakati zake, swala hazikupiti kizembe, swala za sunna ukajitolea sadaka, ukajitahidi kuzungumza maneno mazuri kuwasaidia wanyonge na mambo mengine, na wewe ukajitahidi kujifundisha katika dini ya Allah, yale mabadiliko sasa yanaonekana kwa vitendo pia. Mtubu, muombe msamaha, lakini ukawa tenda amali njema. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Lakini tukuona vile vile, vile vile maisha yako yako vile vile, yani juzi na mwaka jana na miaka mitano na leo na kesho yako vile vile, hii si sawa, si alama nzuri, kwa hiyo tujirekebishe. Sasa fursa hii jamaa tutakuja kuijutia, hii fursa tuliyopata tutajuta, na maneno tuambiana, tuasikizana, lakini tukifumba macho tutajuta. Tuitumie ni fursa hii. Kuna wenzetu wengine hawakumbuki wala hawapati watu wa kuwakumbusha, kwa sababu hawako katika vikao kama hivi, wa kwenye vikao vingine, wa kwenye bahari nyingine, wa bahari nyingine kabisa. Sasa Allah wewe amekutia nguvu na imani mpaka ukawa umekuja katika sehemu kama hii, ukakaa ukayasikia maneno kama haya. Vipi wewe sawa na yule, na ujifananishe na yule mwingine? Wewe cha kufanya sasa hivi, baada ya wewe kulifahamu hili, uwe na bidii sasa kumfanya mwenzako, rafiki yako, ndugu yako, jamaa yako, umrudishe katika mstari, atoke kule aende katika mstari wa sawa sawa. Ina maana sasa tutumie fursa hii kuwanasihi na kuwalingania, kuamrisha mema na kuikataza maovu kwa wenzetu, kwa usulubu ulio mzuri tu, kwa sababu hata wewe pengine ulikuwa kama yeye au zaidi yake. Kwa hiyo tujipindeni jamani kwenye usiku wa leo kwa ajili ya ibada, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, tujiombee sisi, tuombee wazazi wetu, wazazi wametangulia katika haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wote waliokufa Waislamu, waombee wazazi wako katika dua zako, kwenye sala zako, Allah wasamehe, awanyanyue, awaondoshie adhabu ya kabri, asinyanyue daraja zao, na Waislamu kwa ujumla. Omba, iombee nafsi yako kheri, na waombee ndugu zako na jamaa zako, waombee walio madhaifu, wale ambao bado hawajapata hidayah na muongozo, kama waombee Allah waongoze. Na kila unapomuombea mwenzako jambo la kheri, malaika wanaitikia dua ile kwamba ya Rabbi, na pe kama hivyo wewe umemwombea mwenzako jambo kubwa la kheri, ya Rabbi mtengenezee jambo lake, mtengenezee familia yake, mtengenezee maisha yake, wamuombea mwenzako, na malaika na wao wanakuombea wewe kwamba ya Rabbi, na mpe kama vile alivyo. Fanya ikhlas katika maombi, na jambo la maombi ni jambo kubwa sana. khutba moja iliyopita hapa nadhani au kabla yake iliyopita tuliambiwa hapo kwamba watu wako tayari kukesha kwa ajili ya mipira. Hilo ni hakika kabisa, watu wanakesha kwa ajili ya World Cup, kuna watu wanakesha kwa ajili ya ngumi usiku kucha, asubiri ngumi ambazo zitapigana usiku wa saa 8 au saa 10 alfajiri, atakaa macho, na wengine watatafuta vitu vya kuwafanya wabaki macho, kama ni mirungi, tafuna mirungi, mgia atakunywa kahawa, atakunywa basi, ili mradi wanasubiri waangalie michezo hiyo. Na upuuzi huo, na wengine ukesha kwenye vijamvi mpaka asubuhi, kwenye vigodoro mpaka asubuhi, wanamwasi Allah subhanahu. Wewe shindwa kukesha kwa ajili ya jambo la ibada na kutengeneza akhira yako, ambao una yakini kwamba wewe ukifa tu utaingizwa kaburini. Mbona wale wanajuhudi katika mambo yao, mambo ya kipuzi kile wanajuhudi nayo, watu wakesha mpaka saa 8 za usiku, saa 9, wala kuna mirungi tu, wameweka tarabu hapo na nini zao, mirungi tu wanakula. Sasa tutumie ni hii fursa jamaa, wakati siwo huu. Yatatosha hayo niliyasema, nikusudia kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu kwamba Ramadhani ndo kama hii imeisha, imekwenda zake, siku zimebaki ni chache, hakuna kitu tena, lakini fursa iko mikononi mwetu. Tukithirisheni amali hizi, swala za tarawehe, tarawehe tusizi za dharau, tusimameni tuswali. Man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, atakayesimama pamoja na imamu mpaka imamu atakapomaliza swala ikaisha, anaandikiwa kwamba amesimama usiku kucha. Sasa umesimama na imamu, baada ya hapo umesimama ukasoma Qur'ani, ukaomba dua, ukaleta adhkari mpaka alfajiri, ukaswali alfajiri, ni jambo si jambo dogo, jambo kubwa. Sisi tunatarajia hizi ni amali, tunatarajia Allah atakayetulipa, na kila mmoja atalipwa kwa kadiri ya vile alivyoifanya ile amali. Lakini tutarajia kwa sababu tujitahidi twende juu ya mwenendo aliyokwenda nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yoyote atakayefanya amali katika amali hizi za dini na matendo kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatari yake kubwa ni kwamba hatakubaliwa. Hizi swala za tarawih zinaswaliwa hizi za vurugu vurugu, si swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sio kama tu hukumu watu, la, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika mafundisho yetu, hiyo itakataliwa, itarudishwa. Leo watu waswali swala ya tarawih mbio kulikweli, Allahu Akbar, Sami Allahu Liman, Allahu Akbar, bio bio bio bio, alafu kishakaa pale hii mbio ya nini? Hatuzungumzii tofauti baina ya rakaa 20 na rakaa 8. Huu mtindo wa kuiswali hivi bila kushu, mbio mbio mpaka wengine watapika kwamba ah, mimi leo nimekula sana kunywa uji, siwezi kubora, nitakwenda kutapika bure msikitini, namna wanavyopelekwa. Sasa hii maana yake nini? Na kuna watu kipindi cha nyuma tulitumiwa, kuna imamu waswalisha hiyo Qur'ani, sio hii tunayojua sisi, ambao huyo ni imamu wa mwendo kasi. Sasa sio hivi, jambo haliende namna hii. Qur'ani haisomwi namna hii bwana, soma kwa kituo, watu isikie kheri na ni baraka. Jambo la ajabu, hawa wanaofanya hivyo, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanajiona wanafanya vizuri na wakiwacheka watu wengine. Siku moja nimeswali msikiti mmoja, akasimama shekhe mmoja wa kikhurafi, ama shekhe wa kisufi, watu wa khurafati, eh, Uislamu ndio swali tarawehe, tarawehe raka 20 bwana. Jisikilize hawa mawahabi, hawa mawahabi kinachowashinda wasiswali raka 20 ni uvivu tu, uvivu tu, ndio maana waswali raka 8. Unaelewa kwamba wao ni watu wa ibada kweli kweli kwa sababu waswali 20, lakini hawa mawahabi hawa ni wavivu tu, waswali raka 8. Sio kama nimeambiwa au nimesikiza YouTube labda imechezewa. Ah ah, mimi niko hapa msikie huyo anasema. Akasema sasa ushehe amekosa maneno ya kusema. Najisemea katika moyo. Amekosa maneno ya kusema kweli. Hii wanaoswali wao hii ndio tarawehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi speed na hizi mbio hizi. Wao simsikia. Kwa sababu sio kama waswali kwa kificho labda. Wao kienda tu safe sio waswali watu. Ah, kaangalia tarehe ndio waswali. Hizo mbio zinazopelekwa hapo. Jambo liko taratibu, watu wasome Qur'ani, Qur'ani isikike, ndio sawa. Kwa hiyo sisi sio tunaogawa thawabu wala tunaandikia watu dhambi, lakini yale yanayoelezwa kwamba hili ni sawa na hili si sawa tunayajua, yameshawekwa wazi. Sio sisi tunye funguo za pepo wala za moto kwamba hao tutakwenda motoni, sio sisi, ni Allah. Lakini kila kitu kimesemwa, si mambo yamekuwa wazi. Kwa hiyo wewe ukisema leo kwamba yule Abu Jahali ni kafiri atakwenda motoni, ah, angalia kamgisa Abu Jahali kafiri motoni, anafungua pepo yule na moto yule, kamgisa Abu Jahali motoni yule, si mimi. Au kwako wewe Firaun atakwenda peponi, Firaun, na ukisema kwamba hendi peponi atakwenda motoni, basi wewe unafungua pepo na moto, sio? Ni kwa mujibu yale mafunzo yalivyofundishwa, ukifanya hivi utapata hiki, ukifanya hivi utapata hiki, hili litakupelekea kwenye moto na hili litakupelekea kwenye pepo, si kwamba wewe wamiliki funguo. Au simhukumu mtu, sisi hatuhukumu watu kweli, kwamba fulani yule fulani bini fulani ambao hawakutajwa katika maandiko kwamba watakwenda motoni au peponi, hatuwezi kuhukumu kwa watakwenda peponi wala motoni kwa dhati zao, lakini tunaweza kuhukumu watu kwa matendo yao. Atakayekufa katika hali hii, huyo ni katika watu wa motoni. Atakayekufa katika hali hii, atakuwa peponi. Na wale waliotenda wema tunatarajia insha Allah kuwa ni katika watu wa peponi katika Uislamu. Nasallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afiya salaam. Merefusha maneno, lakini lengo langu mimi nilikwenda kuwakumbusha tu ndugu zangu kwamba tutumie hii fursa yetu vizuri leo, kesho na kesho kutu na kuendelea katika kufirisha ibada na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, uenda Allah akakubali maombi yetu, tukaingizwa na sisi katika kundi la watu wema watakaostahili kuingia katika aljanna, na tukaepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndilo ambalo nimekusudia. Maneno yangu yote hayo ilikuwa lengo ni hilo. Kama litakuwa limeeleweka lengo hilo na likatufaa tukalifanyia kazi, basi khair. Hapa pia kuja maswali, lakini sitaweza kuyajibu maswali yote. Swali la kwanza liloulizwa ni kuhusiana kuitikia amin katika kunuti wakati imamu yuthni ala Allah. Kwa mfano, innaka taqdi wala yuqda alayk. Sheikh usemeshe hapa kwenye darasa, hata kwenye Ramadhani iliyopita. Sawa, kwamba kwenye sana hatuitikii amin. Taka kimya tu, au tunashirikiana na imamu katika kuomba, tunashirikiana na imamu katika kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Nani anaweza kutusomea kidogo? Allahumma hadina fi man hadait. Tuitikia amin, tuitikia kwa sababu tuwaambia Allah tuongoze, tuwe pamoja na uliowaongoza. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, na tuondoshee sisi tunayachukia, tuwe pamoja na wale uliowaondoshea wanayachukia. Au pia alafia kwa maana ya kusamehewa. Wa afina fi man afait wa tawallana fima ntawalait, na sisi utupende sisi tuwe pamoja na wale uliowapenda. Alafu wabarik lana fima aataita, na utubarikie sisi katika kile ulichokitoa. Umetoa Allah, tutilie baraka. Umetupa mali, umetupa watoto, umetulie pa hiki na kile, basi vile ulivyotupa tutilie baraka ndani yake. Wabarik lana fima aataita waqina sharra ma qadaita, na utukinge na shari ya lile ulilolihukumu. Kuna mambo umeyahukumu kuwa ni shari, tukinge nayo haya. Waqina sharra ma qadaita. Sasa imekasema fa innaka taqdi wala yuqda alayka. Hapa hakuna amin. Sasa tunamwambia hakika wewe Allah una hukumu wala huhukumiwi wewe. Hapa pana salam mpaka mwisho. Kwa ima utashirikiana imamu kwa siri wewe kwenye kumsifu Allah, au utakaa kimya hutaitikia amin. Akija akiomba tena rabbana atina fid dunya utaitikia amin. Rabbana hab lana min azwaj amin. Sawa. Kwa kwenye thana mambo ibada itakuwa tusome. Leo tufika mahali sema sasa hapa nitaitikia amin au nikaikimya. Wataka kuangalia watu midomoni. Kwamba kaitikia je itikia. Ile uitikie. Sasa hapo ni taabu ile. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنت استغفرك وأتوب إليك.